زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم چی بیا می غشی خطا نزی پتن دی لگی چی بیا می غشی خطا نزی پتن دی لگی پا اعد عمل کوم غشی لنداز دا کوم پا اعد عمل کوم غشی لنداز دا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم دسپینی مینی میانان فقط هم دا سڑی دی دسپینی مینی میانان فقط هم دا سڑی دی زکا پا مینا تری دا مینی فلسفہ زدا کوم زکا پا مینا تری دا مینی فلسفہ زدا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم دغرا پا سر پانی مشپا کی چیخ پل رب تا جاڑی دغرا پا سر پانی مشپا کی چیخ پل رب تا جاڑی داس سپسلی دا اخلاص اگدا سجدا زدا کوم داس سپسلی دا اخلاص اگدا سجدا زدا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم چی دا خدای در توارا سی گما ٹوک ٹوک ملگارو چی دا خدای در توارا سی گما ٹوک ٹوک ملگارو لفیدائی جانان پا دغا تاریکا زدا کوم لفیدائی جانان پا دغا تاریکا زدا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم چی می دا ټول عمر ارمان و سر تا ورسیږي چی می دا ټول عمر ارمان و سر تا ورسیږي دا در پا سر دا شهادت غیق تلوی دا زدا کوم دا در پا سر دا شهادت غیق تلوی دا زدا کوم زما سنگر تلا طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم چی دا کفارو دا هر پلان ما خبری وانی سما چی دا کفارو دا هر پلان ما خبری وانی سما ورتال مخ کی روحانی فکری جگڑا زدا کوم ورتال مخ کی روحانی فکری جگڑا زدا کوم زما سنگر تال طالب نا عقیدا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم هم جهاد سپین سپسلی نظریا زدا کوم.